گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 529. این برنامه با همکاری مهستی، محمودی خونساری و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ شوشتری منصوری از اسدالله ملک، ترانه از هما میرفشار، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از مشتاق اصفهانی، مجمر زواری، غزل آواز از پژمان بختیاری، گوینده روشنک. به ناله صبحدمم بلبل خوشالحان گفت که از جفای گلان میکشم که نتوان گفت. به گوش جان دلم این نکته دوش پنهان گفت، غمی است عشق که نتوان شنید و نتوان گفت.

ساقیه ساقی مجلس به یک پیمانه می سوزد مرا یا آقلان دارد مرگ مجنون بی تفاوت خون کلین جاید قصه گون با نقل آن افسانه می سوزد مرا یا نما یا نار شاخ بی برگم نمیدانم خار خوشگرد شاخ بی برگم نمیدانم دلیل خیش میسوزد مرا بیگانه میسوزد مرا یاد نخجاد خار خوشگرم شاخ بی برگم نمیدانم ولی هیچ میسوزد مرا موسیقی

این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 529. Thank you.